څنګه وې خزیتا صف ما داسی لکه زما د مور شا زهر شاته وې نو زکه دې ته زیهار هغه کسان چې زیهار کوي د خزو خپل سره ثم یعودون او بیا راوګرځیدا لما قالو هغه شتا چې دی ویلی خزیتې زیهار کړي واپس خزی سره لیندین ساتي نو سب اورکی جوروانه بورکی غټ جرم کړي خبره غلطه کړي لکه څنګه د مشرک قول اسمان پر غرزيږي هو نه غرزي او الله سبحانه پر ساتي دا کلمه بد ویلې ده نو جرم دي فتحریر رقبتين وزاد ولد غلام دي 60 ازاد ولد 60 یعنی غلام من قبل فخوا ايتماس د لاس ورولونه نزد کېدون مخکې با غلام آزادۍ ذالکم توعدون به ذالکم همدغه تاسو ته پند کولې شي په دې سره الله پاک کوي خبردار دي نو هغه څوک چې بیا نمومي غلام آزادول نو روزه را په دبانی فات تفریف مازنو لازم دا پدوانی روجانی ول دو میاشتی موتا تابین لگتار پر لپسی ففاده یو زیکی دونان یه تماسا لاز پر رو دین یو زیکی دن مخی دا یو زیکی دون بداو کی علب یو آغا سوک چه توان نلری ده خوراک توان نلری ده روجه روجه دشی ساتلی نو بیا خوراک ورکول دیش پیتو مسکنانو تا دارنگی شئی چی ایمان راوڑی پا اللہ پو رسول ده بانی او دا پولی ده اللہ دی ده دین وان اولی شتے کافران ده پار عذاب درناک یقینن آغا کسان چه خلاف کئی ده اللہ و ده رسول ده خو بیتو زلیل بشین کو بیتو زلیل بشین کما کو بیت اللذین لکا سنگ چی زلیل شویو من قبلیم آکسان چی پفاد دین زلیل بشین اللہ پیغمبر خلاف کئی زلیل بشین روح الباری دور کتابو لکی دلتا قانون دا غیر اللہ داغی حوایت کئی جاری کئی نظری لبشی یقیناً راولی گلمنگ آیاتون واضح ہیں او دا پارد کافران دے عذاب خوار اونکی کلبی باغورت شکرت باکی دیو لر اللہ غنڈ رفوا باکی دیو لر پاگچ دیو کڑیو احصاہ اللہ شمیرلی دی اللہ دیو لر ودا سو دیو حرکڑ دی اللہ اللہ پرشی بانی دے گوام آیا تنوینی یقیناً اللہ پواده پاغش بردی اوکتا او نئی من نجوا جرگا دا جرگی دا دری تنو مگر سلورمی دیو سر اللہ او نئی پینزتن مگر دا اللہ سادی سوم ورسری دا دیوش بگم نکم دری جرگینا او نزیات مگر دا اللہ ما هم سرد دی نئیم اللہ ما هم دی سروی اینما کانو کم دے کی چیوی دیم مطلب سرے اللہ نپٹ بنانے ہر زکی اللہ بوجود بیا با پوا کی دیو لیا پاوچی دیو کئی پرو دا قیامت صدا بور یقیناً اللہ پاچی دے پوا بیا دوی مالن ترا آیا تدوینی بنداغ کسان مچو منکرشویو آنین نجوا دا غلط جرگونا سم یعودون نبیارا گرزی دا غلط جرگوتا آغا جرگوتا چی دیو منکرشویو دا غینا او جرگی کئی پا خوراولو دا شرک تستوری مانا کئی خوراول دا شرک والو دوانو پا خوراولو دا بیدات او خلاف دا پیغمبر او کل چراشی تاتا حیو کا تاتا پیشکش کئی پاغسو چند دا پیشکش کڑی پاغیس رضا اللہ یعنی سلام در توی پاغ طریقہ چی سلام ندے ویلے اللہ تاتا پاغی السلام علیکم ام المؤمنین ناس تا وان اغا ورطه فتا سیدی اللہ غزب یو لانتی پیغمبر تا سی سکوی وخف ورلن آغایی چی پخاون خونن کئی کنن و چی بلائی نرور توی تم پی دا پاسو خیر یو دولتی وزوم و تور کنن سواب دا پار دا شوی کنوانی دا اومنگ تا دی قرآن خودل کنن من خونور پدی سیدون دور نپویدو دا او خیار تو با دا سو دی قرآن نمتو خودل دا نه به خدای سره مونږ به کندام چی الله نبی علیه الصلاۃ والسلام و علیکم بس سان معنا بیماری الله دې مړ کې بیمار شي مونږ نه خلاص ناوې وعلیکم تاسو شي مړ شي نو ما جواب ورکړ نو زیاته ولې کې چې تو زدا او د دینه مراد هر هغه غلطه کلمه ده چې شریعت کې داغه سره نظیر او اصل نه دی به توری مثال ويقولون اغه حدیث مطلب اومداري چې ما به غیرت نکول مګر چې خلک به نبی علی السلام خدیجه کلبرا یاد نو خلکو دا حدیث مطلب غلط بیان کړی چې ما ایت بډای او زوان الله الله درکمه جن دا خپل عالم و اغه وفات شوی او خدیجه کلبرا نبی علی السلام یې سخت کې ما سره وخت یې کړی تاونی کړی داغه نماز الله بشی را کړی ام المؤمنین وای چې ما په خپل شادونه غیرت نه کولم لکه په خدیجه کلبرا سمانه پیغمبر په غیرت کولو خپه کیدو نو زوم په خپه کیدم چې پیغمبر په چا خپه کیږي نو زوم په خپه کیږي دا حدیث مطلب دا دی نو وای چې مخالف جوړ دشمنی ترې بخاری وای بخاری په مطلب نه پوهیږي دا هیو زمونږه تعبیر حضر شیخ بچی کلا منتا بخاری ویلا مشر شیخ رحمه اللہ او بدا سی لگیا ہوں دانش اگر کہانی بو فقه الحدیث اگر اللہ دا شکل کرو تفسیر دا حدیث پا حدیث سرا دلتا اختصار دا بلانی جی کی دائی حل کرے بلانی کتاب کی دا اگر دا دین قویر دائی مطلب لازا خبر ہو دیو با لگیا شی دا اوکت گردان بھئی تالیو لنگ سٹ کوک کی چسی ہوئے لگے ہوئے و ادری میں اس دفور ایک تعلیم نہ کوئی کہ ملاک ہوئی او ادری میں اس دفور بے تعلیم و ملاک دوانا گزارا گئی او چا آخری میں اس دفور ادوانا نہ کوئی دخشش اللہ حافظ او ایدیو پکل دارو لکیم یہ رزوکی ورے صدا نراکے اللہ من تباہ چمم گوائیو و صدا اشتر اخو اللہ اٹھین دا کڑا رکھا کافی ریدیو اللہ دوزخ دن نبشری تردیر بد زیدہ ورطلو یا اس قائدی ذکر کے ادا ذکر اے ایمان والا اکلے چھ جرگا کوئی تاسی نو جرگا مکوئی پا فرولو دا شرک مومین تو بیا میلاد کیڑا میں لگیا ای زور کی والو دوان او پا بیدوان او دوان مانا زیادے او پا بیداتو فرولو پا فرولو دا بیدات او پا نا فرمانای دا سنت دا پیغمبرم جرگا کوئی بیل بیدی پا فرولو دا توحید و تقوام او پا منکولو دا شرک دا جرګو کې دا شرب وسنګ ختمو یا په تقوا فرزياري وسنګ لري او یېږي د الله نه او الله چې دې ته تاسو توخ شرون پرځ کول شي یقینا باندې جرګي دې د شیطان نه سره پاره چې غمجن کیا کسان چې مؤمنان دي شړې راشي الکل ته بدمعاشانو جرګي درل کوو دې دم ته خفش یو شیطان راشي او دې اطلاع ورسې او نه دیدیو ضرر رسون کی تا تا ماو تا یادی اگوی تولیا نشی ضرر رسولی دیو تشینیت شین مگر کی گیا گا چو باڑی اللہ استثناء منقطی کئی او اللہ زان اسواری مومنان دوی مدد مومن تا یا ایو اللذین آمنو ای ایمان ورد کل چویلی شتا ایسا پراختیا ہو گئی فلم جالس پا محلس کی تو فراختیا ہو گئی فراختیا ہو گئی اللہ پتا شبانی دا شی دپارا با اللہ پراختی مئلس کے ناسی او دا شی دکری ددریو کسان زیدی نیولی دیکھا نا اگر بل راگر لگو خود راو خود شاگتا زیو شیدہ با او کل آشو ویلشی تا شیدہ ویلشی باسی زی امر دی مجھول عام دی مجهول د خیل سوکو یا سوک شوی اور شذو پاسی نو پاسی پرتکه الله کسان چې مانداد استاس نو کسان چې ورته شوی دو علم درجات علم د قران درجی دي اوچتی درجی دي پاس نو دی بیا لړ وای د پښکل می خیدوبونه نه پرشي وای او د شوای کار د دین ته ضرر پاس الله پاک پاره کوي دا چې خبردار دي دکان ته پاسي تجارت ته پاسي سبیداری ته پاسي مال ساتلو ته پاسي بل کار ته پاسي ډیوټي ته پاسي نو د قران ډیوټي هم لګو پابندۍ کوو ته لګ وخت دی بیاو مرش تراځي وو کنه اے ایمانوالو کله چې جرګه کوي پیغمبر نه جاي ته مر جرګه کوي تاسو پیغمبر سره همت کې کوي د خپل جرګینا صدقاتن س صدقا سمتل چې تا ته پته ولګي چې مخلص پکې کم دی او غیر مخلص چې تر صدقې وې بل و زغن نه راځي اله بده مصیبت نه خلاص شي راته شکراکي مرګره دي ته خوشال جوړو چې دان ته نه خلاص شي د خوراک ته عادت یې یو رستش مرچکی او چټنی ورته کېد وې دا څه شی دی کور کې سريشته نه پرې دې بیا نه راځي یو مرګره راځي که څه کسان د چیو نو هغه بار دل بار به واسو رستا ته پوس راځي پهلوان یو ما ته وسی چې ورو کې جنگ کوم سره رحمې مې خرابېږي ما جنگ ولې کې تا ته چل نه دی خبره قران منافقین اغیران له مؤمنانو ته چوي لاوی بالکل تیار جرګه لرازی خلک وی دا آیات منسوخ دی موږ منسوخ نه دی دا استهبابی امر دی خکار دی جرګه لرازی مرګل رسو ډالې خوراو لګا اصل اسونه وی روانه الکه زرانم نن شورا ده پلانې دی ډینګری اس یو چې خپل باندې شورا ده لګرا وړ مال بسرش دی استهبابی او چې دا دی ویل خو بد ما پته ولې د شومو د سخی نماز ته درشي بیمال کې شاک په هغه کو نام ورڅ کې ول خټي راځي ته ټول زور ته په یو ورځ وای یو ورځ یو تور کا یو خدا وای خه کار راته وای ما جنگ وسمه کو خو عزت یو کا چې یو ورځ وته کې خو د نافو عادت نه وای کې دې شنن خطا شوی په بل ورځ نه ما بل کار وسرونه کې آیا شړیو چې د دوست کر راتللو ناو ته کل راځي شملیو د جوار ډوړې بده تر کوم هغه شي ده چراغ جوړشته مخه شي ورته کېدو نو سپه خواته ونیر نه کېدل نه ورغو ورته بیا خو څنګه کوتک د باندې منډه ما نا مېلما اسکی ته وای چې ګوره پاس په دې دتلا او دې درو نه وې دا کار به سره کوي نو مې اندغه کار وسره وکړه چې بدریمو بدریمو اګه چې تخریدري کار بعد بیان ورول مې دې ته پوس دندره چې دا به هر څه خوراک ته عادت شي او چې ستا خپل یو نری نه وتا سره په ولګ باندې په سور شي په دغه سیم هم ژوند ته ریس مرګره خوشي دې نه یو غار څنګه تکلیف برداشت کړي الله نو منسوخ نه دي دان لکیدل وردی ستاری دا پارا او دیر دا پاکی دی او که بیا منمون تا نو اللہ بخون که استاز را پیسی نیش داری جو سلاسی لا اکل لکلو استخبابی اوور نو آیا یری گئی تاسو چوڑان دی که مخید جرگی اقبلی نصدقا چیگه سا نقصان بوشی نانا او کله چې دا کارو نکی کدا کارو نکی نو مهربانی که اللہ پتا چی بانی استخبابی امد دی پابندی او کئی دمون دور کئی زکات امان خبر در اللہ و در رسول در اللہ خبردار دے پاگا چی کوئی تاسید علم ترائیل اللذین آیت نوینی آگا کسان تولو چی واوڑی دو قومن آگا قوم تجی غصہ کری در اللہ پری بنی ما هم ندیدی من کم ساسید ولا من او ندی دا و سره نه تاسو سره نه دا و سره سری مصرف زبینه بین زاریخه خو شه به وره ولا اله الا ولا اله الا دا دورنګيري بس دیو ورځه ګوریا کوي ته او چې یاره نه یو چې یاره استرګي بیا تاویږي بیا تستی پس مونږ خپل پدرو چې دیو کوي تیار کړی دی الله عذاب سخت ډیر بد دی چې دیو کوي او ویلی ول قسمون خپل جنتن ډال بن شو د دین د الله نه او دی د پاره د عذاب پاره اون کې تش قسمون خپل یقینو کدا شي مینا ده لانه دې ډینګ ری او دا شره باندې خلګي اونن می کور کې الګ بیمار او نن صدا شي موږ غم راغلی او هلته لاړم دغه شو دغه شو قران موانی د علم موانی ډیر دي چې دوکه دی نه کی ایشری فائدہ ورنه کړي ته مالونه د دین اولاد دی دا حساب د الله نه دی شي دا دو ځخیان دی او پدې کې همیشه کړه باور شکر ته وکړي ولر الله غوند او قسمونه بخری دی دی الله ته لکه څنګه چې قسمونه بخری تاسو ته فاخر دی لاندې ما ورته ویل انتم درو وي کولی شي او پیرا ا پوښتو یو مثال دی په ژوند کې دی وای چې خپل په درو واده عادت شي بل خپل په بل عادت شي نه دانه صبرېږي او گمان کئی چی دیو دی آلاشین پس طریقہ پس دین خبردار دیو دی در او جن غالب دے پدیو بن شیطان فانساون فاتی کو دینا کتاب دا اللہ شیطان پی غالب دے یر لکھ پیو بزو اخو خدا چی خون کئی چوڑے رو جن یم دا کانا دا رو جن خون دا سواب کارن قرآن تلالہ رنسلالہ رنگنا خون دا کانا پدی چلو دی من اولائک حزب الشیطان دا ڈالا دا شیطان دا مناطقہ ہوئی قرآن کی قیاسی مولف نشتا دے خدرو ہوئی او گوری دلتا اولائک حزب الشیطان دا ڈالا دا شیطان دا خبردار یقینن ڈالا دا شیطان هو الخاسرون تاوانیان دین یقیننا کسان یحادون الله خلاف قید الله و رسول در دغدی فی الاذل دیر زلیلا فلا کوئی بانے دیس دیر زلیلا دیر مجھے پینزش پیتا کالی و سڑی در اللہ و در پیغمبر خلاف قید در بسنگی او چی سل کالی کئی نبیا بسنگی کتب اللہ و لکلی دی اللہ چی خواب خاص و روکی گمبر زو او زما پیغمبر خام خوابا غلب زنگ رازی یقیر اللہ قویر مضبوط ذات عزیزن و غالب بیابن امیمی یو قوم چیمانی پا اللہ و پورز رستا نئی قیامت بانی چیمین ابا کئی دیو داغا چاسران چی خلاف کئی دا اللہ و دا رسول اگر کپ لارانی دادی یا زامنی دادی او یا رونی دادی یا قبیلہ و تبری دادی چی داس ایمانی نو دا کسان لیکلی دی اللہ پزنون دا دی کی ایمان سوکی نشورا نوری او مضبوط کری دیو لرا بیروحی من بفضل خپل طرفنا بفضل خپل طرفنا یعنی اغا واحی چی پیغمبر دوا اغا قرآن بانی اللہ دی اکرک لکن او گورا یہودی سرا عیسائی سرا ہندو سرا دی ہندوستان رافیزی و شیعه سره بود مت والا سره کمونست سره محبت شده که نشته ده سفارت خانه شده ده ارس شده ده دل لازل شده ده یو بل ته جنکۍ راولي خپلې خځې ورته بوزي د دې مل خځې د دې نه دي ظالمانو کلبونه سنټرې چلئ چې د دې خپل جرنیل وي جنرل حبیب ګل چې پاکستان کې 15 لک غټ کلبونه غټ جنا اډې دي واړه پرې صاحب الوی ته ادرا بیماسی زګر عیسی کا سوار سو ته معلوم ردا شی ملک وسه ترې دي نو دا وی سره محبت ساتي نو الله سو وي لار پیګی دا او بل دې کې ویل یا تجارت چتا شي ری گئی د کوټه ګری دا غینه دا ته غور دي الله او رسول الله او د نکي الله جنت ته چروانی وي جن دن نکی دیو جنت سروانی بلاندی داغین ولی همیشه بیدیو پدی کیم رضی اللہ دا وقتا نا خوشحال دی دا دوی نا پخوانا او دیو خوشحال دی دا اللہ نا دا دل دا اللہ دا اگورا الا این حزب اللہ یقینا دل دا اللہ هم المفلحون ام دیو دی کامیاب ون سورت ممتاز دی نور سورتو رو دا لا تجد قوماً دارنگلا حزب اللہ حزب اللہ او حزب الشیطان او دارنگلا مجلس لذی صدقہ مخکی کا پراتی او آداب دری ذکر کئی جرگا غلط ہونے کی او قول باندی داغا خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ اللہ